بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13 لائنوں والا قرآن مجید, صفحہ نمبر 67 صفحہ نمبر 67 چوتھی لائن, پارا نمبر 3 رکوع نمبر 8 سورۃ البقرہ رکوع نمبر 40 آیت نمبر 285-286 آخری دو آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, من الشیطان الرجیم, نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, الرحمن جو بے حد مہربان ہے, الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بیان فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے, اللہ علیم کل ہے, اور اللہ تبارک و تعالی حقیقی مالک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی مالکیت, اللہ کی علمیت اور اللہ کی قدرت, یہ 3 باتیں بیان کی کہ سورۃ البقرہ میں جو احکام اور مسائل بیان ہوئے اور اللہ کو رب ماننے کا حکم ہے, تو یہ 3 اس کی دلیلیں بیان کی گئی ہیں, وجوہات کہ اللہ کو کیوں معبود ماننا ہے, اور اللہ کو معبود ماننا ہے اور اکیلا معبود ماننا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, کہ اللہ کو اکیلا معبود ماننا ہے. کیوں؟ کہ معبود وہ ہے جو ضروریات کو پورا کرنے والا ہے, پیدا کرنے والا ہے اور ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. تمہارا خالق وہی ہے, تمہاری ساری ضروریات وہی پوری کر رہا ہے. پھر یہ کہ وہ قدرت والا ہے, علم والا ہے, کوئی تمہارا کام اس سے چھپا ہوا نہیں ہے, اور وہ قدرت مکمل رکھتا ہے. جب قدرت والا وہی ہے تو 3 بنیادی باتیں, کمالات ہیں, مفادات ہیں, تحفظات ہیں. آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے یا کسی سے وابستگی اختیار کرتا ہے تو 3 بنیادی وجوہات ہیں, یا تو کسی کی عظمت سے متاثر ہے اس لیے اس کا ادب احترام کر رہا ہے, اس کی تعریف کر رہا ہے, یہ ہیں کمالات. کمالات کے لحاظ سے اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے, اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے, اللہ اپنے افعال میں اکیلا ہے، اپنے احکام میں اکیلا ہے، معبودیت میں اکیلا ہے، کمالات کے لحاظ سے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو کمالات کے لحاظ سے اگر تعریف کرنا ہے تو کس کی کریں گے؟ اللہ کی کریں۔ کمالات کی وجہ سے عبادت کرنی ہے، کس کی کریں گے؟ اللہ کی کریں گے۔ دوسری چیز وہ ہے مفادات، کہ جس سے فائدہ ہو، اور حقیقی فائدہ کس سے ہے؟ حقیقی فائدہ اللہ سے ہے۔ ماں باپ کی محبت کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی عطا کردہ ہے، کہ ماں ہے، بچہ جنتی ہے، 9 مہینے اس کو اٹھاتی تکلیف کی حالت میں، اور ہونا یہ چاہیے کہ جیسے بچہ پیدا ہو اس کا گلا دبا دے کہ یہ ہے جو مجھے 9 مہینے تکلیف میں جس نے رکھا ہے، لیٹنے میں تکلیف، اٹھنے میں تکلیف، بیٹھنے میں تکلیف، کبھی بل پڑ رہے ہیں، کبھی کوئی کیفیت ہے، کبھی کوئی کیفیت ہے، تو آزادی کے ساتھ چل بھی نہیں سکتی، آزادی کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتی، آزادی کے ساتھ لیٹ بھی نہیں سکتی، تو پھر ولادت کے وقت میں تکلیف بھی ساتھ، درد بھی ساتھ ہیں۔ چاہیے تھا کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا اس کی گردن دبا دیتی، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے زیادہ اس سے محبت کرنے والی وہی ماں ہے جو تکلیف کی حالت میں رہی ہے۔ یہ محبت کس نے عطا کی؟ یہ محبت اللہ نے عطا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے مفادات کے لحاظ سے اسی سے رجوع کرنا اور اسی کی اطاعت کرنا یہ لازم ہے، مفادات بھی اسی سے۔ پھر یہ ہے کہ تیسری وجہ جو ہے وہ ہے تحفظات، کے نقصان سے بچنا۔ تو لہذا حقیقی عذاب تو وہی ہے جو اللہ دیتا ہے، حقیقی تکلیف تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت فرعون کو دعوت دے رہے ہیں اور فرعون نے کہا کہ آپ جادوگر ہیں، تو لہذا جادوگروں کو جمع کیا ان کے مقابلے کے لیے۔ جادوگر موسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کو دیکھ کر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں اذیت دوں گا، درختوں کے ساتھ تمہیں باندھوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، سسکا سسکا کے ماروں گا، اتنی بڑی تکلیف۔ اور اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تیری تکلیف محدود ہے، وقت کے لحاظ سے بھی، مقدار اور کیفیت کے لحاظ سے بھی، اور اللہ کا عذاب لامحدود ہے۔ کہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تیری تکلیف سے ڈر جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ اللہ کا عذاب ہے جس کا حقیقی خوف ہونا ہے۔ تو تحفظات کے لحاظ سے بھی کس کو ماننا ہے؟ تحفظات کے لحاظ سے بھی اللہ کو ماننا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قدرت والا ہے، اللہ تبارک و تعالی حقیقی مالک ہے، اللہ تبارک و تعالی لامحدود علم رکھتا ہے، تمہاری کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، اور اللہ قادر مطلق ہے۔ تو لہذا کمالات کے لحاظ سے بھی، مفادات کے لحاظ سے بھی، تحفظات کے لحاظ سے بھی کس کو ماننا ہے؟ اللہ کو ماننا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے، اسی میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا، ان باتوں پہ بھی محاسبہ ہوگا جن باتوں کو تم ظاہر کرتے ہو، دل میں خیال آیا تم نے اس کو زبان سے ظاہر کر دیا یا اعمال سے ظاہر کیا، اعمال کی صورت میں اپنے اعضاء سے ظاہر کیا، اس پہ گرفت ہو، اور اس پہ بھی گرفت ہوگی کہ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے جس کو تم نے ظاہر نہیں کیا۔ اس پہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بے قرار ہو گئے کہ دل میں خیالات آتے ہیں، اگر ان خیالات پہ پکڑ ہو گئی تو پھر ہماری نجات کی صورت کیا بنے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ کی طرف سے جو بات نازل ہو جائے اس کو بلا تاخیر فوری طور پہ تسلیم کرو، اور تم یہ کہو اطعنا، ہم نے اطاعت کی، سمعنا، ہم نے سن لیا، اللہ کا حکم سنا، اللہ کی بات سنی، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ اطاعت کیا ہے؟ دل کی رغبت کے ساتھ مان، ہم نے دل کی رغبت کے ساتھ اس کو مان، پھر اللہ کے سامنے دعا کرو کہ اللہ کہ ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں، کمزور ہیں، اے اللہ ہم سے جو نادانیاں ہو گئیں، یا اللہ ہم نے جان بوجھ کے جو کوتاہیاں کی ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت کے حکم کی تعمیر بلا تاخیر کی، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو آیتیں نازل فرما دی جس میں اطمینان اور تسلی کا سامان۔ فرمایا کہ آمن الرسول، ایمان لائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آمن الرسول ایمان لائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے امن سے، اور امن کہتے ہیں سکون اور اطمینان کو۔ ایمان دل کی اطمینان اور سکون کی کیفیت میں آ جانا، یہ ایمان ہے۔ اور اصطلاح میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ وہ باتیں جن کا ماننا اسلام میں ضروری ہے، ان باتوں کو دل سے سچ ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کی مکمل وضاحت کیا ہے؟ کہ ہر وہ خبر یا حکم جو نبی علیہ السلام سے یقینی طور پر ثابت ہو، میری آپ کی بنی ہوئی بات نہ ہو، نبی علیہ السلام سے ثابت ہو اور حضرت نے جو کچھ فرمایا ہے، یا وہ خبر ہے یا وہ حکم ہے۔ خبر ہے کہ آگے کیا ہوگا، قیامت ہو، جنت ہے، جہنم ہے، یہ خبر ہے۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، تلاوت کرو، یہ حکم ہے۔ ہر وہ خبر یا حکم جو نبی علیہ السلام سے یقینی طور پر ثابت ہے، اسے حواس اور عقل کی وجہ سے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اعتماد کی وجہ سے، کہ آسمان نیچے ہو سکتا ہے، زمین اوپر ہو سکتی ہے، حضرت کی زبان حق سے خلاف حق بات نکل ہی نہیں سکتی، صداقت پر اعتماد، اپنی مرضی سے نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر، جس مفہوم میں انہوں نے مانا، جس انداز سے انہوں نے مانا، اس طریقے سے اس کو ماننا، شک اور شبہ کے بغیر ڈھیلا ڈھالا ماننا، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان قطعی اور یقینی طور پر ماننے کو کہتے ہیں، شک اور شبہ کے بغیر ماننا، پھر رسمی نہیں ماننا، دل سے سچ ماننا، اور پھر زبان سے اس کا اقرار کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو ایمان میں چھ باتیں، کس کو ماننا ہے؟ وہ خبر یا حکم جو نبی علیہ السلام سے یقینی طور پر ثابت ہو، کیوں ماننا ہے؟ حواس اور عقل کی وجہ سے نہیں، نبی علیہ السلام کی صداقت پر اعتماد کی وجہ سے ماننا ہے۔ کس طریقے پہ ماننا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پہ ماننا ہے۔ کس کیفیت میں ماننا ہے؟ شک اور شبہ کے بغیر ماننا ہے۔ کس سے ماننا ہے؟ کیا ماننا ہے؟ دل سے ماننا ہے، سچ ماننا ہے، اور اس کا اقرار کیسے کرنا ہے؟ زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے، کس پر؟ بیما، اس پر جو انزل اتارا گیا، الیہ ان کی طرف، میر ربی ہی ان کے رب کی طرف سے۔ رسول تو ہوتے ہی ایمان والے ہیں، یہاں اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ حضرت کے اس میں گرامی نہیں بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصبی نام بیان فرمایا، رسول بیان فرمایا، اس کے اندر دو اشارے۔ ایک اشارہ تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کا ادب اور احترام کرنا، تو ادب اور احترام کی تعلیم ہے۔ اور دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت ہے کہ قیامت تک قرآن مجید موجود رہے گا، کوئی اور بحثیت رسول کے نہیں آئے گا، کہ جس کے اندر اشتباہ پیدا ہو کہ یہاں رسول سے مراد کون۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اور ختم رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے یہ بات گزارش کی کہ وہ تو ایمان والے ہیں، جو حضرت پہ نازل ہو رہا ہے اس پہ ایمان نہیں ہوگا، کس پر ایمان ہو؟ لیکن اللہ نے اس کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس ایمان کی نسبت منتقل ہو رہی ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف، پھر کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان میں عکس ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا. تو یہاں صحابہ کرام کی عظمت کو بیان فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا ذکر فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کی پختگی کے اظہار کے لیے کہ جس بات پہ اللہ کے رسول کا ایمان ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بغیر سوچے سمجھے اسی کو قبول کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کہ نبی علیہ السلام کو ماننا نبی علیہ السلام کی ماننا دو باتیں میں نے گزارش کی کہ حضرات صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو ماننا نبی علیہ السلام کو کیا ماننا ہے اللہ کا نبی رسول اور اللہ کا بندہ ماننا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ماننا ہے جو حضرت نے بات فرما دی اس بات کو ماننا ہے اور اس کو عقلی تجزیہ نہیں کرنا بلکہ اپنی عقل کو تابع کرنا ہے ان کے حکم کے ان کی خبر کے. تو میں کہ آمن الرسول ایمان لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بما انزل الیہ اس پر جو اتارا گیا الیہ ان کی طرف من ربہ ان کے رب کی طرف سے من اللہ نہیں فرمایا من ربہ اس کے رب کی طرف سے کہ رسول کی پرورش اس کی تربیت اس کی ٹریننگ کون کرتا ہے اللہ کرتا ہے. تو اس لیے یہاں رب کے اندر اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت نبی علیہ السلام کی عظمت یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے ان کے رب کی طرف سے ہے کہ جنہوں نے جس ذات اقدس نے نبی علیہ السلام والسلام کو اس منصب کے لیے تیار فرمایا. تو جو اللہ کا کام ہو اس کے اندر تو شک اور شبہ کی گنجائش نہیں لہذا ان کے کمالات کے اندر کسی شک کی گنجائش نہیں. تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ حضرت پر جو نازل ہوا ہے وہ تین قسم کا ہے. ایک ہے کلمات کی شکل میں نازل ہونا وہ ہے قرآن مجید. دوسرا نزول ہے مفہوم نازل ہوا حضرت نے اپنے لفظوں میں اس کو بیان فرمایا. تیسری صورت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا اور اس کی اصلاح نازل نہیں ہوئی سکوت. تو یہ تین چیزیں ہیں جو رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. ایک ہے کلیماتی وحی ایک ہے مفہومی وحی ایک ہے سکوتی وحی. تو یہ تین قسم کی وحی ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل الایمان ہیں. تو میں جیسے نبی علیہ السلام ایمان لے والمؤمنون اور ایمان والے. تو یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے اصحاب کا لفظ استعمال نہیں فرمایا یہاں المؤمنون کا لفظ استعمال فرمایا. اور یہ بات کل کے درس میں گزارش کی گئی تھی کہ یہ اسم ہے اور اسم سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات یہ کہ جس صفت کا ذکر کیا گیا ہے اس میں یہ کامل ہیں اور دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اس صفت میں کامل ہی نہیں بلکہ ان کا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں ہوگا. تو جن کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جب ہم ایمان لائے پھر کافر ہو گئے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے ان کے کفر میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں لیکن صحابہ کرام جب ہم کے بارے میں ایمان کی نفی یہ قطعی اور یقینی کفر ہے. فرمایا کلن ہر ایک آمن ایمان لایا مومنون میں صحابہ کرام جب ہمیں ہر ایک ایمان لایا کس چیز پر باللہ اللہ پر. اللہ پر ایمان کیا ہے اللہ پر ایمان بنیادی طور پر دو چیزیں کہ اللہ کو ماننا کہ اللہ ہے کہ اللہ کا وجود ہے اور اللہ کے وجود کی نفی داہریت اور آج کل کے منظم کہ اللہ کے وجود کی نفی کہ اللہ نہیں یہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے یا خود بخود بنا ہے خود بخود چل رہا ہے کہ نہیں میرے محترم نہ یہ خود بخود بنا ہے نہ خود چلا ہے. دیکھیے میں نے یہاں کتاب رکھی میں اٹھ کے باہر گیا واپس ہے کتاب نہیں. میں کہوں کہ کتاب کس نے اٹھائی ہے سارے بیٹھے ہوئے قسم اٹھا لیں کہ جی ہم نے نہیں اٹھائی. جب ہم نے نہیں اٹھائی تو کوئی اٹھانے والا تو ہے کیا کوئی یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ کتاب اٹھانے والا نہیں تھا کتاب اٹھ گئی نہیں. جب ایک کتاب خود بخود نہیں اٹھ سکتی ایک کتاب یہاں نہیں رکھی جا سکتی ہے گلاس کس نے رکھا ہے کہیں کسی نے بھی نہیں رکھا. کوئی یہ ماننے کے لیے تیار ہے کوئی ایک عقل بھی ماننے کو تیار نہیں ہوگی. جب ایک گلاس کا رکھنا عقل ماننے کو تیار نہیں تو اس کائنات کا وجود بغیر بنانے والے کے وجود میں آنا یہ کون سی عقل ہے جو اس کو تسلیم کرے گی. یہ خلاف عقل ہے. خبر تو خبر ہے لیکن عقل کے خلاف ہے. سب سے پہلی بات اللہ کے بارے میں جو ماننا ہے اس کا وجود ہے کہ اللہ ہے, اور دوسری چیز جو اللہ کے بارے میں ماننی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, جس کو توحید کہتے ہیں. توحید کیا ہے؟ کہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا ماننا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے, اکیلا واحد, یکتا احد. واحد اور احد میں کیا فرق ہے؟ قل ہو اللہ واحد نہیں فرمایا, قل ہو اللہ احد فرمایا, کہ ایک ہے گنتی کے لحاظ سے ایک ہونا, یہ ہے واحد. کہ میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, بول رہا ہوں, ایک آدمی بول رہا ہے, تو یہ واحد ہے. لیکن میں واحد ہوں بولنے کے لحاظ سے, لیکن احد نہیں, یکتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں مرکب ہوں روح اور جسم کا. میرا جسم یہ آمیزہ ہے کس کا؟ آنکھوں کا, کان کا, ناک کا, چہرے کا, بازو کا, پاؤں کا. احد اللہ یکتا ہے. اللہ اجسام سے, جسم سے بھی پاک ہے, اللہ اعضاء سے بھی پاک ہے, اللہ اجزاء سے پاک ہے, اللہ ترکیب سے پاک ہے. اللہ آمیزہ بھی نہیں, اللہ مرکب بھی نہیں, اللہ سے کوئی چیز نکلتی بھی نہیں اور کوئی چیز مل کے وہ اللہ کا وجود بھی نہیں. نہ اللہ کا کوئی جز ہے, نہ اللہ کسی کا جز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے, یکتا ہے. اور اللہ کو بنیادی طور پر پانچ باتوں میں اکیلا ماننا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے, کہ نہ اللہ جیسا کوئی ہے, نہ کوئی اللہ جیسا ہے, کہ اللہ کی نہ بیوی نہ اللہ کی اولاد, کہ اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے. اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے, کہ اللہ کی صفات کے اندر کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں. پھر ایک اشکال پیدا ہوگا, یہ دو اشکالات ہیں. کیسے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے رحیم, اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے, اور یہ لفظ استعمال کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. روحما یہ جمع ہے رحیم کی, تو اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو روحما کہا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف بھی کہا, رحیم بھی کہا سورۃ توبہ کے آخر کے اندر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رؤوف اور رحیم کی یہ نام استعمال فرمائے, اور یہ اللہ کے صفاتی نام ہے. پھر قرآن مجید میں اللہ کے صفاتی نام سمیع, نہایت سننے والا, بصیر, نہایت دیکھنے والا. پھر اللہ نے انسان کو بھی کہا, انا جعلناہ سمیعاً بصیراً, کہ ہم نے اس انسان کو سمیع اور بصیر بنایا. تو یہ صفاتی نام تو اللہ کے سوا دوسروں کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں. صفاتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو قسم کے ہیں. ایک قسم کے صفاتی نام وہ ہیں جو صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں, کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. جیسے کہ رحمان ہے, تو رحمان صرف اللہ کے لیے استعمال ہوگا, کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا کسی کی دکان ہے, اس کا نام ہے عبد الرحمان, تو اس نے دکان کا نام رکھ لیا رحمان اینڈ سنس, تو یہ نام شرکیہ نام ہے, اس کو بدلنا ضروری ہے. اسی طرح ہے جیسے اللہ اینڈ سنس نام نہیں رکھ سکتے, ایسے رحمان اینڈ سنس بھی نام نہیں رکھ. تو عبد الرحمان ہے, عبداللہ ہے, عبد الرحمان ہے. تو عبداللہ کو اللہ نہیں کہہ سکتے, عبد الرحمان کو رحمان نہیں کہہ سکتے. ایسے بعض ہیں جیسے غفار ہے, جبار ہے, تو یہ نام ایسے نام ہیں صفاتی جو اللہ کی وجہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. کچھ نام ہیں جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, لیکن اس میں فرق ذہن میں رہنا چاہیے. کہ جیسے رحیم ہے, میں نے یہ بات گزارش کی, سمیع ہے, بصیر ہے, کہ دیکھنا ہے, سننا ہے, سمیع سننا ہے, بصیر دیکھنا ہے, رحیم رحم کرنا ہے. یہ نام اللہ نے انسان کے لیے بھی استعمال فرمائے. پہلی اس استعمال میں یہ بات عقیدے کے لحاظ سے ذہن میں رہے, سب سے پہلی بات کہ اس کے اندر جو صفت بیان کی گئی ہے وہ صفت اللہ کی ذاتی ہے اور دوسروں کی ذاتی نہیں, بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہے. سننا اللہ کا ذاتی ہے, یہ صفت اللہ کو کسی نے عطا نہیں کی. میرا سننا اللہ کی عطا کی وجہ سے ہے. تو لہذا پہلا فرق یہ کہ اس کی صفت ذاتی ہے اور دوسرے کی صفت ذاتی نہیں, اللہ کی عطا کردہ ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کی صفت اس کی ذات کے ساتھ لازم ہے. اگر اللہ کا سننا کمزور ہو گیا اللہ اللہ نہیں رہے گا، اگر میرا سننا کمزور ہو گیا تو میں انسان رہوں گا، زندہ بھی ہوں گا، تو لہذا بہرا انسان ہی ہوتا ہے۔ تو لہذا اللہ کی صفت اس کی ذات کے ساتھ لازم ہے اور دوسرے کی صفت اس کی ذات کے ساتھ لازم نہیں۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، کسی آلے کا ذریعے کا محتاج نہیں، ہم سنتے ہیں سننے کے لیے کان کے محتاج ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کی صفت لامحدود ہے اور مخلوق کی صفت محدود ہے، میں ایک خاص فاصلے تک سن سکتا ہوں، اور اگر سپیکر میرے کان کے ساتھ لگا دیا جائے، آواز اونچی ہو تو آواز تو آئے گی لیکن بات کیا کہی جا رہی ہے میں نہیں سن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نزدیک دور ہر چیز کو سنتے ہیں، یہاں تک مثال کے طور پہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اندھیری رات ہے، چیونٹی پتھر پہ چل رہی ہے، اللہ اس کی آواز کو بھی سنتا ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے بات بیان کی گئی، بگڑنا اللہ کا سننا تو لا محدود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ تیسری بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے افعال میں اکیلا ہے، اللہ کے اعمال نہیں اللہ کے افعال ہیں۔ اللہ کے لیے اعمال کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اعمال کہتے ہیں ان کو جن پہ گرفت ہو، جن کے بارے میں سوال ہو، اللہ کے افعال ہیں اعمال نہیں۔ اللہ کے کسی کام کے بارے میں سوال نہیں ہو سکتا اور اللہ کے کسی کام کے بارے میں اعتراض نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس کے لیے افعال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اعمال کا لفظ نہیں۔ اعمال انسان کے ہیں کہ جن پہ گرفت بھی ہوگی، جن کا جواب بھی دینا ہوگا، جن کے نتائج منفی بھی ہوتے ہیں مثبت بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے افعال میں اکیلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، کسی کی معاملت نہیں، کسی کی مشاورت نہیں، اس نظام کو چلا رہا ہے، کسی کی معاملت نہیں، کسی کی مشاورت نہیں۔ اللہ قیامت برپا کرے گا، کسی کی معاملت نہیں، کسی کی مشاورت نہیں، اور اللہ حساب کتاب لے گا، کسی کی معاملت نہیں، کسی کی مشاورت نہیں۔ اللہ جزا اور سزا کے فیصلے فرمائے گا، کسی کی معاملت نہیں، کسی کی مشاورت نہیں۔ ہاں شفاعت ہوگی، وہ اعزاز کی وجہ سے ہوگی، وہ اختیار کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے افعال میں اکیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام میں اکیلا ہے، کہ ایک حکم ہے تکوینی حکم، آج صبح اس وقت طلوع ہوگی، یہ ہے تکوینی حکم۔ ایک ہے تشریعی حکم، نماز پڑھو، تشریعی حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور تکوینی حکم اللہ ہی دیتا ہے۔ اس نظام کائنات میں سورج کے طلوع ہونے کا وقت جو آج کی تاریخ میں مقرر ہے، میں اور آپ سارے مل جائیں، اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں کر سکتے، تو اللہ تکوینی احکام میں بھی اکیلا ہے، تشریعی احکام میں بھی اللہ ہی کو اکیلا مانا جائے گا۔ اور پانچویں بات یہ کہ معبودیت میں اکیلا ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنیادی طور پر ان پانچ باتوں میں اکیلا ماننا ہے، یہ ہے اللہ پر ایمان، کہ اللہ کے بارے میں آمنت باللہ کما ہو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ، کہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے ناموں اور صفتوں کو ماننا ہے، اور اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، تو یہ ہے اللہ پر ایمان۔ تو آمن کل آمن، ہر ایک آمن ایمان لایا باللہ اللہ پر، وملائکتہ، ملائکہ یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے ملکن، ایک لفظ ہے ملکن، ایک لفظ ہے ملکن، ملکن بادشاہ کو کہتے ہیں، اور ملکن لام کے زیر کی وجہ زبر ہو جائے تو ملکن فرشتے کو کہتے ہیں، تو ملائکہ یہ جمع ہے ملکن کی، وملائکتہ اور اس کے فرشتے۔ فرشتوں پر ایمان ضروری ہے، فرشتوں پہ ایمان کیا ہے؟ دور حاضر کے اندر یہ فتنہ ہے کہ فرشتے کوئی مخلوق نہیں، انسان کی اچھی صفات کو فرشتہ کہا گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اچھی صفات آدم کے اندر رکھی گئیں، تو یہ فرشتے اچھی صفات کو کہتے ہیں نہیں میرے محترم، فرشتے مستقل مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق نور سے ان کو پیدا فرمایا، فرشتے ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اللہ نے مخلوق نور سے پیدا فرمایا ان کو، لفظ مخلوق میں ساتھ استعمال کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، نہیں، اللہ بھی نور ہے لیکن اللہ کا نور خالق نور ہے، اور فرشتوں کا نور جس سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں یہ مخلوق نور ہے. اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو یہ میٹیریل جتنے ہیں سب مخلوق ہیں. تو اللہ نے فرشتوں کو مخلوق نور سے پیدا فرمایا. فرشتے مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی تعداد لامحدود ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم. اندازہ اسی بات سے فرما لیں، فرمایا کہ جو فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، 70,000 کی جماعت طواف کرتی ہے، اور کتنی تیزی سے طواف کرتے ہوں گے، فرشتوں کی رفتار تو بہت تیز، تو طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار طواف کر لے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ فرشتوں کی تعداد. پھر یہ بات فرمائی کہ سورۃ الحشر کی آخری تین آیتیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ تین دفعہ پڑھ کے آخری تین آیتیں ایک دفعہ پڑھ لیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرماتے ہیں جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اب پڑھنے والے ہم جیسے غافل ان کو چھوڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پڑھنے والوں کی تعداد کم تو نہیں ہوگی. اب اتنے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اور ایک کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، تو اسی سے اندازہ فرما لیں کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے. کہ فرشتوں کی تعداد لامحدود ہے، ان کی تعداد کو کون جانتا ہے؟ صرف اللہ ہی جانتا ہے. اور اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں چوتھی بات یہ کہ فرشتے کیا کرتے ہیں. فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ ان سے کہتا ہے، کہ اپنی مرضی سے فرشتے کوئی کام نہیں کرتے. تو فرشتوں کے بارے میں ایمان، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ مستقل نورانی مخلوق ہیں، مخلوق نور سے پیدا ہوئے ہیں. اور دوسری بات فرشتوں کے بارے میں یہ کہ فرشتے نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں. تیسری بات یہ کہ فرشتوں کی تعداد لامحدود ہے. اور چوتھی بات یہ کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے. یہ چار بنیادی باتیں ہیں فرشتوں پر ایمان کی. فرمایا وہ کتب ہی، اور اس کی کتابوں پر، کہ ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر. کتابوں پر ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں ہم ان سب کو اللہ کی کتابیں مانتے ہیں. ان کتابوں کے نام قرآن مجید میں اور نبی اسلام کے ارشاد گرامی میں چار کتابوں کے نام ہمیں معلوم ہیں. تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. کتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہم ان تمام کتابوں کو، چاہے نام ہمیں معلوم ہے یا نہیں، اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں ہم ان سب کو مانتے ہیں. تو یہ کتابیں قرآن مجید سے پہلی جتنی کتابیں ہیں ان کے بارے میں اور قرآن مجید کے بارے میں ایمان کیا ہے، اس کے اندر بھی بنیادی بات ذہن نشین فرمائی جائے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب کتابیں اللہ کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں ہیں، یہ ماننا ہے. نمبر دو، قرآن مجید سے پہلی جتنی کتابیں ہیں کوئی کتاب اپنی اصل حالت میں نہیں، ساری کتابیں محرف ہیں. قرآن مجید واحد کتاب ہے جو اصل حالت کے اندر موجود ہے. اب اس میں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جس نے یہ کہا کہ قرآن مجید اصل حالت میں محفوظ نہیں، وہ بھی قطعیت کا منکر ہے، کافر ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ پہلی کتابیں بھی اصل حالت میں موجود ہیں تو یہ بھی کفر ہے. تو لہذا ایک گروہ ہے جیسے سر سید کا گروہ ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پہلی کتابیں بھی محفوظ ہیں جیسے قرآن مجید محفوظ ہے. نہیں میرے محترم، قرآن کی خبر ہے کہ پہلی کتابیں محرف ہیں. تو لہذا جب قرآن مجید کی خبر کا انکار کریں گے تو کس کا انکار ہوگا؟ قرآن کا انکار ہے. قرآن کی خبر کس کی خبر ہے؟ اللہ کی خبر ہے. اللہ کا انکار ہے تو ایمان کہاں باقی رہے گا؟ تو لہذا سب سے پہلی بات یہ کہ جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں وہ اللہ کی کتابیں ہیں. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید سے پہلی جتنی کتابیں ہیں وہ ساری محرف ہیں، کوئی اصل حالت میں موجود نہیں۔ قرآن مجید واحد کتاب ہے جو اصل حالت میں محفوظ ہے، اصل حالت میں رہے گا یا قرآن مجید۔ تیسری بات جو ایمان میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پہلی کتابوں پہ عمل منسوخ ہو چکا، قرآن مجید ناسخ ہے منسوخ نہیں۔ حکم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے قرآن مجید ناسخ ہے منسوخ نہیں، پہلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو یہ تین بنیادی باتیں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نازل ہوئی جس نے قرآن کو منسوخ کیا تو وہ بھی قطعیت کا منکر ہے، اس کے بھی کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو کتابوں کے بارے میں یہ تین باتیں ایمان ہیں جن کو ذہن نشین فرمانا ہے۔ ورسول ہی اور اس کے رسولوں پر، کہ رسول یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے رسول۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ انسانوں میں رسول، ہر وہ نبی جس کو اپنی قوم کی بجائے یا اپنی قوم کے ساتھ دوسری قوم بطور امت کے دی گئی ہو۔ نمبر دو، کہ نئی شریعت دی گئی ہو۔ نمبر تین، نئی کتاب دی گئی ہو۔ تینوں میں سے کوئی بات ہوگی تو وہ رسول ہے۔ حضرت لوط علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی، اردن کے علاقے کی قوم ان کو بطور امت کے دی گئی، رسول۔ حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام کو کتاب تورات دی گئی، شریعت نہیں دی گئی، وہ اللہ کے رسول۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت نہیں دی گئی اور کتاب بھی نہیں دی گئی، وہ اللہ کے رسول، لیکن بنی اسرائیل کے لیے تھے وہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام اب تشریف لائیں گے تو بنی اسرائیل ہی کو دعوت دیں گے نبی اسلام پر ایمان لانے کی۔ تو لہذا رسول کس کو کہتے ہیں؟ انسانوں میں رسول اس نبی کو کہتے ہیں کہ جس کو دوسری قوم بطور امت کے دی گئی ہو، جس کو نئی شریعت دی گئی ہو یا نئی کتاب دی گئی ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں لحاظ سے رسول کہا جاتا ہے کہ حضرت کو اپنی قوم قریش کے علاوہ پوری دنیا کے انسانیت بطور امت کی عطا کی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت نئی دی گئی اور نبی علیہ السلام کو کتاب قرآن مجید جیسی نعمت عطا کی گئی، جو اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اور یہ وہ کلام ہے جو غیر محرف ہے، محفوظ ہے اور غیر منسوخ ہے۔ یہ دنیا کے اندر بھی یہ قرآن ساتھ چلے گا، قبر میں بھی قرآن ساتھ چلے گا، قیامت کے دن بھی قرآن ساتھ چلے گا، اور جنت کے اندر بھی یہ قرآن ساتھ چلے گا۔ اور اللہ رحم فرمائے، فرمائے کہ ایک آدمی قرآن مجید کا حافظ ہے لیکن عامل نہیں، قرآن مجید کا حافظ ہے عامل نہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، حفظ کو محفوظ رکھے ہوئے ہے، اس کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا تو جہنم کی آگ اس پہ اثر نہیں کرے گی، یہ قرآن کی برکات ہیں۔ تو اس میں آسانی پیدا ہو گئی، جب جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی تو حافظ کے لیے تو سہولت ہے، جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن میں نے یاد رکھا ہوا ہے، گناہ کرتا رہا ہوں، جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی، میرے موت میں جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی۔ کیا جہنم کی آوازیں کیا یہ پریشان نہیں کریں گی کہ ایک آدمی ہسپتال میں ہے، وہ کسی مریض کی تیمارداری کر رہا ہے، خود مریض نہیں، لیکن ساتھ کے مریضوں کی چیخ پکار کیا اس کو سکون و اطمینان سے رہنے دے گی کہ نہیں؟ تو لہذا جہنم کے اندر جو دیگر تکالیف ہیں وہ تو ہوں گی، جو دیگر مناظر ہیں وہ تو ہوں گی، تو اس کو برداشت کرنا کسی کے بس کی بات ہے نہیں، تو اس سے بچنا ہے۔ تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ رسول اس نبی کو کہتے ہیں، انسانوں میں رسول اس نبی کو کہتے ہیں، رسول فرشتوں میں بھی ہیں، رسول جنات میں بھی ہیں لیکن دوسرے معنی کے اندر ہیں۔ انسانوں میں رسول اس نبی کو کہتے ہیں کہ جس کو ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز دی گئی ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تینوں چیزیں عطا فرمائی گئیں، تو تمام رسولوں پر ایمان یہ لازم ہے۔ وَلَا نُفَرِّقُ، ہم نہیں فرق کرتے، بین احد من رسول ہی، اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی۔ فرق یفرق تفریقا کے معنی ہوتے ہیں علیحدہ کرنا، کہ ہم کسی رسول کو، ایک رسول کو بھی علیحدہ نہیں کرتے۔ کیا معنی؟ کہ ہم تمام رسولوں کو مانتے ہیں، تب سب پہ ہمارا ایمان ہے، یہودیوں کی طرح سے نہیں کہ بعض کو مانیں بعض کو نہ مانیں، عیسائیوں کی طرح سے نہیں کہ بعض کو مانیں بعض کو نہ مانیں، ہم تمام رسولوں کو تمام انبیاء کرام السلام کو ماننے والے ہیں. جب سب کو ماننے والے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ جب سب کو ماننے والے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ میرے محترم, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی شریعت کی بجائے نبی علیہ السلام کی شریعت عمل کیا جائے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور نبی علیہ السلام پر ایمان لانا اور نبی علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنا. عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے, ان کی شریعت کو ماننا, ان پر ایمان رکھنا, ان کو نبی ماننا اور ان کی شریعت پہ عمل کرنا. تو لہذا قرآن مجید پر عمل کرنا, نبی علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنا, یہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر عمل کرنا ہے. تمام پہلے انبیاء کرام السلام نے نبی علیہ السلام کی آمد کی خبر دی ہے اور ان کے ساتھ وابستگی کا حکم دیا ہے. قرآن بتلا رہا ہے, اللہ کی خبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب تمام انسانوں سے عہد لیا لست بربکم, کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں, اس عہد کے بعد اللہ تعالی نے جتنے رسول دنیا میں آنے تھے, جن کو رسول بنا کر بھیجنا تھا, جن کو نبی بنا کر بھیجنا تھا, اللہ نے ان کو جمع فرمایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان سے عہد لیا. تو لہذا نبی پاک نے جب تشریف لائے تو اب حضرت کی شریعت پہ عمل کرنا ہی سب کی شریعتوں پہ عمل کرنا ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے. اب فرق دو قسم کا ہے. ایک یہ ہے کہ کسی کو نبی ماننا, کسی کو نبی نہ ماننا. دوسرا فرق یہ ہے کہ ان کے درمیان مراتب کا فرق. تو مراتب کے فرق کی نفی نہیں, مراتب کا فرق تو قطعی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں پر فضیلت دینا یہ ممنوع نہیں. نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات ہیں دوسروں کے مقابلے میں, اس کو بیان کرنا یہ شرعاً ممنوع نہیں. لیکن کسی نبی کے نبی ہونے کا انکار کرنا, کسی رسول کے رسول ہونے کا انکار کرنا یہ قابل گرفت ہے. تو لہذا ایمان تو سب پر ہوگا کہ سب اللہ کے رسول ہیں, لیکن عمل کس پہ ہوگا؟ عمل نبی علیہ السلام پہ ہوگا. اور ان کے مراتب کا فرق بیان کرنا یہ ممنوع نہیں, لیکن کسی کی نبوت کا انکار کرنا یہ ممنوع ہے. اب رہی یہ بات کہ جی فلاں جو تھا گوتم بدھ ہے یا فلاں ہے, یہ نبی تھے یہ نبی نہیں تھے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے بارے میں ایک بنیادی عقیدہ ذہن نشین فرما لیں کہ جس کا نام قرآن میں یا حدیث میں آ گیا ہے اس کے نبی ہونے کا انکار کرنا کفر ہے, اور جس کا نام نہیں آیا اس کے بارے میں نبوت کا دعویٰ کرنا یہ جائز نہیں. کہ ہمیں نہیں معلوم کہ نبی تھا یا نبی نہیں تھا, ہمیں جن کے بارے میں بتلا دیا گیا تو ہم جو ایمان رکھتے ہیں اس بات پہ, اے اللہ ہم تمام انبیاء پر جن کو تو نے نبی بنا کر بھیجا, اے اللہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور نبی علیہ السلام آخری نبی بھی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں, حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں کہ ان کو نئی شریعت دی گئی. کتاب نوح علیہ السلام کو تو نہیں دی گئی لیکن شریعت نہیں دی گئی. تو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام پہلے رسول اور آخری رسول ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں. اب اس کے بعد وہ بات بیان فرمائی, وقالو, اور انہوں نے کہا, انہوں نے صحابہ کرام انہوں نے جمع کا صیغہ بیان فرمایا. کیا کہا؟ سمعنا, ہم نے سنا, واطعنا, اور ہم نے اطاعت کی, دل کی رغبت کے ساتھ مانا. وہی بات جو اس سے پہلے گزارش کی گئی ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے چھپا ہوا اس کا بھی اللہ حساب لے گا, تو پریشان ہو گئے کہ کیا بنے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, قولو, تم کہو, سمعنا, ہم نے سنا, واطعنا, ہم نے اطاعت کی. اس لیے کہ یہاں تذبذب کی کیفیت اختیار کرو گے تو یہودیوں سے مشابہت ہوگی, جنہوں نے کہا سمعنا, ہم نے سنا, واطعنا, ہم نے نہیں مانا, ہم عمل نہیں کر سکتے, یہ مشکل ہے. فرمایا کہ وہ بات مت کرو. سمعنا, ہم نے سنا, واطعنا, اور دل کی رغبت کے ساتھ ہم نے مانا تو اطاعت کی. فرمایا یہ کہو. حضرات صحابہ کے ہم نے بلا تاخیر یہ الفاظ استعمال کیے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو کہ کوتاہی ہو سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرو. تو انہوں نے کہا, سمعنا, ہم نے سنا, واطعنا, ہم نے دل کی رغبت کے ساتھ مانا, ہم نے اطاعت کی, غفرانک کا, غفرانہ یہ زبر کے ساتھ ہے تو اس کے معنی یہ مفعول ہے کہ نسالوکا غفرانہ کا کہ اے اللہ کہ ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں تیری غفرانہ کا تیری بخشش نسالوکا ہم چاہتے ہیں غفرانہ کا تیری بخشش. اب یہاں ایک اور اشارہ قابل غور ہے کہ یہاں عبارت کے لحاظ سے یہاں نسالوکا محذوف ہے کہ یہاں ہونا چاہیے نسالوکا ہم مانگتے ہیں تجھ سے غفرانہ کا تیری بخشش, لیکن آپ دیکھیں نسالوکا لفظ موجود نہیں. یہاں ایک اشارہ یہ بھی موجود ہے کہ دیکھو کہ مغفرت کرنے میں مغفرت طلب کرنے میں توبہ کرنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو توبہ کی جائے. تو نسالوکا کا لفظ بھی درمیان میں نہیں دیا کہ فوری طور پہ غفرانہ کا اے اللہ تیری بخشش ہمیں چاہیے, تو غفرانہ کا ذکر فرمایا ہے نسالوکا کا ذکر نہیں فرمایا. تو غفرانہ کا کہ کوتاہی ہو جائے کہیں کوئی خامی ہو جائے توبہ کے اندر تاخیر نہیں کہ معلوم نہیں کہ کون سا سانس زندگی کا آخری سانس ہے اس کے بعد مجھے توبہ کی توفیق ہو یا توبہ کی توفیق نہ ہو تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. غفرانہ کا تیری ہی بخشش ربنا اے ہمارے رب کہ اے ذات اقدس کہ ہماری ضروریات کو بغیر کہے تو پورا کرنے والا ہے, جب ہم التجا کر رہے ہیں تو تیری رحمت سے امید ہے کہ تو ضرور ہماری درخواست کو قبول کرے گا. بغیر مانگے دینے والا تو مانگنے پہ کیوں نہیں دے گا, مانگنے پہ تو بہت زیادہ دے گا. تو میں کہ رب بنا اے ہمارے رب وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری طرف ہے لوٹنا. تو مصیر قرآن مجید میں دو معنی میں استعمال ہوا ہے, لوٹنے کی جگہ اس معنی میں بھی مصیر کا لفظ قرآن استعمال ہوا ہے اور مصیر کے معنی لوٹنا یہ مصدر بھی استعمال ہوا ہے, یہاں بطور مصدر کے استعمال ہوا ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری طرف لوٹنا ہے اے ہمارے رب کہ ہم نے لوٹ کے تیری طرف آنا ہے, تو ہی ہماری بخشش فرما اور ہمیں ہر عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ دنیا کے اندر بھی اور اے اللہ آخرت کے اندر بھی اپنی رحمت کی لپیٹ میں ہمیں لے لے. تو یہ دعا جو ہے یہ اس کے بعد پھر آگے دعا سکھلائی جا رہی ہے اور آخری آیت 286 آیت جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے, اپنے حکموں پر نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اور صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہر پریشانی سے ہر گمراہی سے ہر معذوری سے ہر محتاجی سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تجعلنا من الخاسرين, اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين, اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين, اللهم اجعلنا من المقربين, اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك, اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم

اللہ.